یو بل پسیری مناسبتی هم داده چه مخ که اللہ رب العزت یونس علیہ السلام دا قوم حال ذکر کو چه غیبان دی عذاب راتو توبه ویستن واپس نمونگ تتنا دا علم حاصل شو چی اللہ زمونگ توبه هم دا سی قبول کی لکه قوم د یونس علیه السلام توبه چې تا قبول کړی و. نو سورت یهود کې مونږ ته دا علم حاصلېږي چې الله مونږ د هغې عذابونه بچ کې کوم چې تا په قوم د هود علیه السلام، نوح علیه السلام، صالح علیه السلام نازل کړی و. دویمه دا ده چې سورت یونس په اخر کې وی چې عبادت صرف د الله حق ده. پیغمبر پاک اعلان کړو چې خلکو تاسو زما په دین کې شک کوي، هغه سلا نه خبر زو نیم په جندل زما دین دا دی چې لا عبد الذین تعبدون من دون الله. سورۃ یہود کې هغه مسله راوغسته په اول کې چې الله تعبدو الا الله خبروم دا یو ده چې لایق د بندګې صرف الله دی. سورۃ یہود هم شروع کړو په دې حروف باندې چې الف لام را. سورۃ یہود هم په دې شروع کړو الف لام را، مطلب بکی دا قرآن اعجاز دے. ذکر آگے عرب ہوئی لی و مشرکینو چیزا سے قرآن منگا ہم جوڑو لیشو پیغمبر کم بیانی اللہ رب العزت و تا دا سورتن پاول کی تحدی اکڑا چلن جیور کا چی جوڑ کے کنا ټول قران نا یو آیات نا بلکې داسې حروف جوړ کړل کاله الف لام را، الف لام میم تغیدانه شو جوړول. دا د قران معجزه درې مدام سورته یونس کې د دریو پیغمبرانو ذکر شوی، یونس علی السلام، موسیٰ علیہ السلام او دغسی واقعہ ذکر شوی د نوح علیہ السلام. او دی صورت کې دو انبیاء واقعات بیانی تفصیل کئی. سلورم داو چیغی کے عقلی دلیل نڈیر زیادتو صورت یونس کے اللہ پو وحدانیت باندی دلیلن و عقلی د کائناتنا د اسمانونو د زمکو او دغسی د غرونو دریابونو دغسی د انسان د خلقت و دی که و تعالی خپل وحدانیت خواه. او دی صورت کې نقلی دلیلن د انبیاء علیه الصلاة والسلام نا چګور هر پیغمبر خپل قوم ته دعوت پېښ کړې دینو دیوی دی چې الله تعبدو الا الله، الله تعبدو الا الله، الله تعبدو الا الله چې خلقو دا یو خبره ومنه دغه ستاسو کامیابی چې بغیر د الله نه بل چا بندګي بل چا تعجزی او فریاد دامه کوي. دغه سیاری صورت کی ویلو مشرکانو ته چې تاسو پته مایه چې قیامت کې وا زمونږ شفاعت کیږي د الله سره، نه تاسو شفاعت نشته اخو به د مؤمنانو لپاره کیږي. دی صورت کې وا داغه مسلې ذکر کوي زې په زې خاص کر د نوح علی السلام په واقعیا کې چې دا غزي هلاکې دو او هغه ول دعوت ورکو ډیر په مینه او په محبت سره چې یابونه يرکم معنا ولا تکم مال کافرین ای بچیا کشته تر اخیجا کافرانو مرګرتیا مکوا هغه د جهالت توج نه وی چې سآوی لا جبل یاسمنی من الماء زب یو غر توخیجم دا دومره وبندی چې دا وغر تر اخیجی نوح علیہ السلام الى عاصم اليوم من امر الله الا من رحم بل سوک بچ کو ان کی نشته عذاب بغیر دا غ الله نه چې رحم کوي په خلق نو دنیا کې سوک بچ کو ان کیشته نه اخرت کې لا عاصم اليوم د هر صورت یو موضوعي چې پاغي باندې بحث کوي کله یوی کله دوی کله زیاتی په صورت یهود سلور موضوعګان اوله موضوع یې بنیادی مسله ده مرکزی چې الله تعبدو الا الله مسله توحید دویم موضوع یې ده چې ګور الله ذکر د عبادت لایق دی چې دار سن خبر دی پارس باندې پویږي علیمم بذات الصدور د غیب نه او د هر سن خبردار دی دریم موضوع یې دا چې پیغمبر پاک ته ترغیب ورکی چې تبلیغ پرې نه دی دعوت پرې نه دی دولسم کې وی لعلک تارکم بعضما یوحا الیک دا خلق داسې خبرې کوي چې پیغمبر تنگ شوی دی به خپل کار پریدي دا رشاد دی لعلک تارکم بعضما یوحا الیک اشتیا ته پری خودن کې هغه مسلې لرا چې تا ته وحی کول شي او ضایقم بی صدرک او استاد له تنګیږي ظلم تنګاوا استقامت کوا حوصله کوا الله بخیر کی کم مقصد د پاره چلی غلی شه کنه هغه تر مرګ پورستا کاری او ستا خدمت په یو مقصد سلورم تسلی چې ګوره یو بندل الله دومره لوی نعمت ورکړي قران وحی و تکیږي جبريل راضي وخت په وخت باندې ناغه ولي غم جن دي هغه ولي پریشان دي افمن کان علی بینه من ربه ویتلوه شاهد منه ولسم کی بووی تسلور دعوی او سلور واړو د پار رستو واقعات د انبیا او پیش کړي اوله دعوه چې بغیر د الله نه بل څوک لایق د عبادت نشته نوح علی السلام حال هغه پیش کړي هغه خپل قوم ته هم دغه خبره کړې و هود علی السلام صالح علی السلام دې دریو واړو دعوت ښکار داو چې الله تعبدو الا الله ای خلقو خبر ډیر آسان ده دین ډیر آسان دی بس د الله وحدانیت قبول کئ او شرک وسره مکوئ دا ستاسو د ټولي زندګی قیمت ته او د الله د ټول نعمتونو شکریا ده اګه دا پکې نه نو که تاسو ډیر ځانو کړوئ لیکن د الله د نعمت شکرې نشئ دا کول او په دوی می دعوی باندې چې علیمم بذات الصدور د هر څه نه خبر الله دی هغه به د ابراهیم علی السلام واقعا پیش کی چې ورکه په غیب بل څوک پوی دی ابراهیم علی السلام عظیم الشان پیغمبر دی ملائک رااله د میلمنو په شکل کې هغه نه پیجن دل نو تعام ولا راو ریت کړه سخه وتا کې خورو هغه خوراک کو دا خو هغه وتا وې چې مونږ ملائک یو پس دا غې نه پوه شو عظیم شان پیغمبر دې مخامخ دې ویني یې خو بس دور راځي شکل بدل لې د انسانانو په شکل کې راغلي دي ناغه ته پته نشته اځویم د لوط علیه السلام واقعا چې هغه ته ملائک رالو په قوم یې عذاب راوستو چې هغه کاته نړیر غمجن شو ډیر پریشان شو چې میلمان رالو ډیر خسته ازما قوم ډیر گمراه دی دیوته نسنګ بچ کومه هغه یو توې ته اخلاص هي تزه دې ملک نه مونږ دې په سر راغلیو انبیانو خبر قلو ملمنون نو خبر غیب دان صرف اللہ دے او درین واقعہ باندی با دو موسیٰ علیہ السلام حال بیان کی چه پیغمبر ظلم تنگوا موسیٰ علیہ السلام ظلم نو تنگ کرے فرعون تے سمر زمان دعوت پیش کرے او سلورم باندی با واقعہ دو شعیب علیہ السلام بیان کی مفصل تسلی چې شعیب علیہ السلام څنګه خپل قوم ته خطاب کړو خطیب الانبیاء تاریخ خبرې ذکر پکې کړو دا سورت یهود مطلب ممتاز دی په دې سلور دعو سره چې بل سورت کې دومره دعوی نشته او په واقعیت د انبیاء سره او په حال فریقینو دې سورت کې بداولنا دوالو فریقین حال شروع کی چوار دا دوالا یو شان ندی مرجل بحرین سنگ چی دنیا کی دو دریابو ندی یو خوک دے بل ترخ دے دق قصب دی دنیا کی دا دو قسم خلقی اخر کی باوی چی فمنم شقیم و سعید نمونے و تواغستو چی دیو نم شقی دے ادبل نم سعید دے در دې صورت امتیاز دی بل صورت کدا سي وضاحت نشته د دې دوه فریقینو لکه دې کې چې کړه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله پويږي د دې په مطلب باندې اصل په دې کې د قران اعجاز دی چې قران داسې کتاب دی چه دی پا مقابله که کٹول دنیا را پاسی زمره قدری نشی جوڑو لے لکا الیف لام را الیف لام میم نو قرآن بس جوڑ کی ہو آیت بس جوڑ کی سورت بس جوڑ کی کتابن احکمت آیاتو سم فصلت دای عظیم الشان کتاب دے زک عظیم الشان دے چ محکم کړي شي وی دي آیاتونه د دې ثم فصلت او بیا بیل بیان کړي شي وی واضحه کړي شي وی دي آیاتونه د دې دو صفته ذکر کړل احکمت او فصلت دې کی اشاره دي ته چله د هدایت ته پارا دا کتاب نازل کړي او مکمل کړي ولې هدایت په دو سيزونو باندې مشروط ته الابا مخلوق ته هدایت کیږي چې هدایت کوونکې پیغام راوړونکې کامبیاي او کنوري هغه د دوو خبرو خیال ساتي یو د دې خبرې چې مسله بڑی روازه حقی مخلوق سره بخیر پای کوي خیانت به سره نه کوي لکه يهود چې کړو اری وحل کو توی چې يهودیتم حق دین دی د تورات دین دی تورات د الله کتابو او اسلامم حق دین دی د قران دین دی بس دی یو بنده خوخه ده دیگه چه بانه زبردستی نده پکار کسوک یهودیت قبلی نو هم صحیح ده، کسوک اسلام قبلی نو هم صحیح ده. دا داغی تلبیسو چه کوئی پا خلقو بانده چه قرآن نازل شنو بیا تورات سه حیثیت پاتشو، تورات بانده عمل کول حرام شو، انجیل بانده عمل کول حرام شو، اغی واقع پل خبر کولا. نو دا خو وضاحت نشکنا، دا قوم سر خیامت خیانت شو، امت سر خیانت شو. نیو بدا ضرورتی چه وضاحت بکے، او وضاحت بکول شي زکه به ته خلق ته دعوت ورکې کنه. اذویم دا ده چې خبره کین او دلیل به پیش کین، دلیل ته ضرورتي. ځکه الله رب العزت قران کې ویلي دي چې دنیا کې هم آتو برهانکم، کسو خبره کین او دلیل راوړه، به دلیل خبره خو نه وي، به دلیل دین خو نه وي. او قیامت کې به الله وای دی کافرانو مشرکانو ته جهاد او برهانکم، دلیل راولې دروغ وای، غلط عذرونه پیش کوي، دا نه دی قبول. نو دنیا کې هم د دلیل ضرورت ته، او قیامت کې هم د دلیل ضرورت ته. نو احکمت کی اشاره ده دلیل تا، او فصلت کی اشاره ده وضاحت تا، چې دعوت دا بالا صحیح وی چې دلیل در سره یې نو محکم شو، وضاحت یو کې نو مفصل شو. کفرس کته دلیلونه پیش کې ډیرو دزمو کو د اسمانونو ذکر کئ چې الله غزاد چې اسمان نه پیدا کړی دی، زمکه پیدا کړی دی، انور اوس پوک مې پیدا کړی دی، اورونه دریابونه پیدا کړی دی، شپه ورځ راولي، څوک مال دار کی او څوک غریب کی، څوک هلاکی او څوک پیدا کی، څوک بیمار کی او څوک لګیاي. دلیلونه پېښکې او خبره اونې کی چې کوم مقصد دی، ناغه اونې کی چې خلقو بندگی د الله دې لپاره مې دلیلونه تر پېښ کول چې ګوره بندگی د الله کوي، आवाज الله ته کوي، فریاد الله ته کوي، الله سره شرک نه کوي. نو دا کو تنوې کائنات ته وتر اغست دي. نو دا د فصلت خلاف شي کنه، څوک داسي چې مسله واضحه کوي لګیاي، دلیل نه پیش کوي، نو دا بیا پورا نشوا. نو قران احکمت او فصلت زکاوي چې دا قران داسې کتاب دی چې محکموم دی، دلیلونه دی په دې کې عقلی او نقلی او وحی سمره چې غواړم. ثم فصلت بیا دام واو را چې ډیر واضح دی، ډیر مفصل دی په خپل موضوع کې. فصلت سمانا خلق نه پوی د ناغي وی چې قران کې خود مانزه تفصیل نشتا، چې د ماسپخین دوره رکعات دی، ماسکوتن دوره رکعات دی، ماخام دوره رکعات دی، دوره پکې ډک دی او دوره پکې تش دی. دا وضاحت خو د زکات مقادیر نشتا، چې زکات مقدار سونه کې سمره دی، چاندی کې سمره دی، په دانو کې، فصلونو کې سمره دی، په سارو کې سمره دی، دا خو نشته مقادیر. او وی چې فصلت دا څنګه واضح دی؟ وای ګوره قران د دغه د پار نه دی راغلی، د مانزه او داسه د پار ها، او د زکات او د عشر د پار، قران توحید ل راغلی، او په توحید کې مفصل دی، دا تفصیل حصے او کتاب کې نشته. دا خبره اوس کوي چې څنګه د مطلب صرف توحید دی. دلتا اللہ ویلی دی دویم آیت کی نوخا لازم الشان کتاب دی، احکمت محکم کرے شوی دی. ابن عباس رضی اللہ عنہما وی لم تنسخ، منسوخ کی گی نا، منسوخ کی دی بالا چی رستو بل کتاب نازلے دی، اکتابون ختم، ذی ناسخ دے خو منسوخ کیگی نا احکمت نسخ نا بچ دے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی بالعمر والنہی دیر محکم دے دکہ چا اللہ پاکی خپل عمر کرے دے اللہ پاکی نہی کرے دا پل بندیان یہ دسنا منی کری دی او سبان دی او تا عمر کرے دے عمر او نہی چو بے کتاب کیے نا محکمی کرنا. حضرت مقاتل وی منعت من الباطل احکمت دامانا جب قرآن کی غلطی نشتا خطائی نشتا لا یاتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه باطل نشی راہ کارا کے دے قرآن تا جا الحق وزحق الباطل ثم فصلت بیا جدا جدا کلی شوی دی آیاتو نددی دا مطلب چه هر آیاتو گورن تبا پوشی چه دی آیات کی خو دا عمل خبر آشوا دی آیات کی خو دا مومنانو شان بیان شو جنتونا نعمتونا دی آیات کی دا کافرانو حال بیان شو جهنم عذابونا دی آیات کی خو اللہ مونتا ترغیب را کی دا قرآن چی دارا واخلے داز دکے دا برکت کتاب دیکھنا دی آیات کی خو اللہ خپل وحدانیت باندی دلیلونا پیش کی نو تا چی گورنو پو بشکن دا ہر آیات بتا تا جدا جدا مطلب معلوم شی نو دا فصلت یو دا معنی دو ام دا معنی هم کی فصلت چی دے پا یوزل ندے نازل شوے دیرش کالا کی جدا جدا نازل شوی دی ولی چی پا دی دیرش کالا کی سمرا گمراہی و سمرا شبہات سمرا دا شیطانی و دا گمراہی خبری پیدا کی گی نو قرآن بے جواب کئی قرآن بے وضاحت کئی دا دیرش کالا عمرو دا پیغمبر دا نبوت او غدیرش کالا چې د قیامت پورې دې ټول عمر سره مخامخ کی دا غدیرش کالا په درانه دی ګوره ښا ځکه دې ټولي دنیا د پاره د غدیرش کالا الله مقرر کړو چې بس دې کې چې کم دین راغې اتر قیامت پورې پورا دې د دې ټول عمر د پاره هغه غدیرش کالا له خدای دومره برکت ورکړو ښا د عمر زیادت ستوي د عمر برکت ته وي چې د پیغمبر په دې دیرش کال کې الله کوم برکت اچولیو نو دا کې یو بندل تر قیامت پورې عمر ورکړي شي نو باغې کې به دومره برکت نه وي. مفصلت په دومره زمانه کې جدا جدا نو اشاره ودی ته چې انسان لګ لګ وایې ختم مکوا ستا ختم ته تلوار ده منډاو کې نو بیا د لرستو نه درځي نه لګ لګ وایا قطره قطره بند کر لګ لګ وایا نزل کې بری کینی سینې کې بری کینی د ختم نو ماخلا ځکه بیا به په صحیح طریقو نه وایې چله په دومره وخت کې نازل کړي کنه نور تورات انجیل په یو ځل نازل کړي نو دې کې تاسو تعلیم دی چې قران به پرې دین دا ستاسو جون سره خبره ده دا د خلاصې دو کتاب نه دی د دې یو آیات کې چې کوم علم دی او کوم مطلب دی او کوم وسعت دی نو هغه ټول عمر کې یو بند نه شي خلاصول دی د طرفه دا غزات نه حکیم چې حکمت وال دی نو ځکه کتاب محکم دی خبیر خبردار دی دارسنا نو ځکه کتاب مفصل دی دا دغه لپاره خپل صفاتونه پیش کړو احکمت حکیم انداغي سره لګي فصلت خبیر انداغي سره لګي دا چې محکم دی او مفصل دی نو په څه باندې د زکات په مسله د مانځ په مسله د روزي په مسله نه په دې مسله الله تعبدو الا الله په دې خبره باندې چه خلقو بندگی د بل چا مکوئے مگر صرف د الله کوئے هر قسم که په جبه باندې که په زړه کې وي که په بدن باندې وي دا ټول به د الله په تعظیم کې صرف کوي دا ټول به د الله په عبادت کې صرف کوي چې د جبه عبادت د بل چاو نشي التحیات لله د جبه عبادتونه د الله دی کنه کنه ته بل چا ته आवाज کوي چې یا غوث دا څه کوي دا هو تاسو جبه عبادت بل چالو کو انا بده بل بندتا روکو سجده کې نبته نه چاپیره طواف کې کمر دی او که ژوند دی دا هو تاسو په بدن سره د غیر الله عبادت کو او تا تعالی ویلو چې الله تعبد الا الله دا عبادت هر جزء د الله خاص فصلی لربک وانحر بدنی او مالی عبادت دا ټول بدل الله الا الله دا که سي پزړه کې با د بل چا عظمت نه ساتي د بل چا نه بده خدای توب یې رانه کوي بل چا سره بده خدای توب محبت نه ساتي یو د الله عظمت وای یو د الله نه بېری وینې نه پیجنې نه چې څنګه دي او یریږي تنه د الله به محبت ته وسره داسې دي چې ستا طبیعت نغواړي چې پاسا وسلځي کې او په ګرمه کې خوب پریدا او راشه الله ته ودرېګا الله ته جوړاو کا طبیعت دې نغواړي طبیعت دې وایي چې کینه مړ په آرام ستړي شوی وګدښ پدا اوته نه زم الله سره مینا ده زم الله سره محبت ته حدیث کې راضي کا نه چې دا د مؤمنانو شان دی چې نوې نوې رشتہ واده وکړي یو هغه هغه خپل نامې په بستر کې پری دی او راپا بسی الله تبودریږي نو معلومه شوه چې دا هغه شرعي محبت له ترجیح ورکړه په طبيعي محبت باندې دا عبادت دی کنه الله تعبدو الا الله دا عبادت هر جزء با خاص د الله ای د بل چا باندې مسله دا پیغام چې الله پیغمبر لور کړي او نو دا چې الله تعبدو الا الله دویم اننی لکم منو نذیر و بشیر وای وتا چې په ما به ایمان راولې خپ کېږي ونه په ما به ایمان راولې ګوره هغه په الله ایمان راول نو پیغمبر به سره راولې هو هنا حق هو کنا چې پیغمبر خپل حق وته هم اوخیا چې زله را لګلم نو هغه د دواړه خبرې لازم کړی دي چې څنګه پاغ ایمان راولې امنت بالله مزاسه به ایمان راولې ملائکتی او کتبه او رسوله خپل رسالت یې وته پېش کړ یقینا زه ستاسو لپاره د الله طرف نه يرونکم که څوک نه مانی خوش خبری ور کون کیم کسوک مرگرتیا کیم دا دا نبی مقام دیخوا نذیر او بشیر بس پیغمبر زمونگ نا پسو جدا دی و دی چیغا نذیر او بشیر دی وحی و تا کی گی و مونگ تا نکی گیم بس و دی باندی جدا دی نور زمونگ او دا غپ میند که دی انسانیت پا هر عادت کی یو شانتیم انما انا بشرم مثلکم انما انا بشر مثلكم تاسو هم پیدا شوی یا زوم پیدا شوم تاسو هم پخوانو یا زوم پخوانوم تاسو هم خوراک سکا کوي زما هم خوراک او سکا ته ضرورت ته تاسو باندې مرض راځي او صحت او ما باندې هم راځي تاسو هم بډاګان کېږي او زوم بډا شوم ابو بکر ویلی رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته چې لقد شبتا ته خو بوډا شوې زمانه یو کال مشره اته بوډا شوې شپ تمانه سو یعنی زعفتا شپ تمانه چې څوک دا کوي چې ګیره دې سپینه شوانو د غلط وای پیغمبر ګینا نو سپینه شوی حضرت انس وای کچره ما داغه په ویختو کې شماره کولې نو هغه سپین ویخته به مشماره لیو کنه د شماری ویختو په خو د شپ تمانه دا چې کمزور شوې بدن دی درون شو مخکې به یو شان منځ کو اوس بل شان ته کہے مخکې به د یو شانتې خطبه وي، امسا به دې ناغسته، اوس امسا اخلو. نبی علیہ السلام وی شیبتنی سورة هود والواقع والمرسلات دیوتو ویزه سورة هود بوډا کړی ما زګه دې سورۃ کې الله وتوی فاستقم کلکش غره دا آسان کار نه ده، دعوت آسان کار نه ده. د دې چې څومره دشمنان دي د دې چا نشته نو دې خبرو بوډا کړی ما چې د وسنګ استقامت پیدا کوم ښا نو هر سب پیغمبر زمونږ دا فرق چې هغه توحی کیږي امون تر نه کیږي. انما انا بشر مثلکم یوحى الی، بس دا فرق دی زمونږ دا واخا بشریت کې زمونږ او دا نذیر او مبشیر دا دا حقیقت ته الله طرف نه يم يرون کې سوک چې انکار کوي او خوشخبری ورکون کې سوک چې منی زما خبره او تصدیق کوي. کلمه پورا شوخه لا اله الا الله محمد رسول الله، قران خطول دې کلمه وضاحت ته نه فهم نو چا به وی چې کلمه خواسانه ده او بالکل ایمانو مونږ څه خبرو هوځ دا چې کوم عمر تیر شوی دی نو دا غي په حق کې وسنګالي. ځکه صحابه کرام خو د پیغمبر دراتلو نمخ کې کدی چا شل کال او کدی چا سلویخ کال هم په کفر کې تیر کړیو نرستو ته ایمان نصیب شو ناغي سره د مخ کې عمر غمو کنه. ځکه وای صحابه کرام وای چې تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران، مونږه ول ایمان راوړو نو بیا هم قران زده کوو. ولې چې ایمان دیني راوړو نو قران به زده کوو جته تصدیح نه عمل له ناغي مونږه ایمان راوړو نو بیا قران تکی ناستو هندوان به قران وای سیکان به وای نه چې ایمان راوړو نو قران مسلمانان به وای کنه. دومره عمرونه په کفر کې تیر شیو ناغي سره دا غمو چې څه چل بکیږي الله او تداغي چل خي. وان استغفروا ربکم، بخنه غواړې د خپل ربنا داغي ګناونو چې تاسو نشوي دي، بخنه غواړې د خپل ربنا په جبا باندې چې استغفر الله استغفر الله دا په جبا وخته شي کنه. ثم توبوا الیه، او بیا دې الله ته رجوع کې پزړ باندې. ولی د انسان یو جبه ده او بل زړه دی. په جبه با کلمات وی ذکر با کوي استغفار با کوي توبه با وباسي او پزړ کې با د الله نه یې رکی فکر با کوي سوچ با کوي ځړه خبره وکړه چې هدایت دې ته ویل چې الله چاته وکړي ها چې په جبه به استغفر الله او په زړه کې به الله ته رجوع وي او الله ته پیمانتیای چې الله نیم پوښوي او وخت به دې فکر کوي. نو دوه خبرې زکه وکړي، د یو تعلق د جبه سره دی واستغفروا، او د بل تعلق د زړه سره دی ثم توبوا الیه. نو الله به سکی تاسو له چې تاسو استغفار کوئ تاسو توبه او باسه او په خپل ګناونو پیمانه کیږئ نو الله به تاسو له صدر کوي. یمتعکم متان حسنا الی اجل مسمى، الله به جون در کی تاسو له دنیا کې جون خیستان تر کوم وخت پورې تر نیټې پورې. بس نیټه هر کله الله ته معلومه ده، وشل کالی که دیرشی که سلویخی که پنزوسی دا جوان با هم خیستا کی اللہ خوا دا بے فیدی. یمتعکم متان حسنا، یو دا مفسرین مانا دا ابن عباس رضی اللہ عنوی یرزقکم رزقا حسنا، اللہ بدل حلال رزق در کئی دا حرام نامردان و بچ کئی. خیستا جوان خودیتا ہوئی چه سلی رزق حلالی گیڑے پا کئی عبادت قبلی کا نا. ابن قتیبہ مانا کی یعمرکم، اللہ بدل عمر در کی عمر دیر برکتی عمر بدر کی. لیکن دا قرآن تفسیر دیر ناشنائی د دې تفسیر سورته نوح کراله لسمات کې نوح علیہ السلام خپل قوم ته لګیا دی فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا دا خیسته ژوند دی ګناونه به معاف کیم اول خو خبردار او باران بدر باندې وخت په وخت باندې کوي چې ستاسو رزق پیدا کیم مالونه بدل در کیم باغونه بدل در کی نهرونه بدل جوړ کیم دا بدل تکي د متان حسنن معنا سورة یونس کې تیر شو چې د یونس علی السلام قوم ایمان راوړو نو الله تن عذاب هم لري کو لما امنوا اټن می آیاتو کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين چې ایمان راوړو نو راغلي عذاب تن الله واپس کو ومتعناهم الى حين او دنیا کی مولا خیستا جو انوار کو تر یو وقت پوری ولی مومنان شکن دیتا خیستا جو انوار کو حسنن یو سر ولی ویلی دی زکا کافر لهم اللہ جو انوار کرده دی مال وار کرده دی مونگ ندیر مونگ دا سلو سلو حساب کو او غید کرونو دی لکنو خواندان دی خوب دین بانده بادرانگ دی نو اللہ دی و تهدایتو کی اغی تا هم متاع ویلشی اغی تا متاع ویلشی خو متاع حسنن خوتا نشی ویل خیستا جون خود مسلمان دی چې دی ایمان سره دی کنه خوا دیو سر زکا کی خود خوا ورن اغی تا هم اللہ ویلی کل کل چی متاع فی الدنیا زی دنیا کی مزیو که ارمانو نوری جوی خوا او دا آخرت یتیمانان یه دا آخرت فقیران یه دنیا کې مزیو کې متان متاع الحیات او مؤمنانو سره وی چې متان حسنن ډیر خسته ژوند د ایمان سره د عمل سره د حلال رزق سره تر نیټه مقرر شي پوری چې الله تعالی معلومه ده ویوتی کل ذی فضل فضلا د آخرت خبرو کړو په دنیا کې خو بخښ ژوند راکی الله برکی ټیکدار سبو سره یې وخجوان بزکی چی دی ایمان سر بی ورن غم تختی مصیبتونا دی نخونا خالی کی ہم آخرت کی ویوت کل لذی فضل فضله وربکی آری او خاون دا عمل لا بدل دا غیم زی فضل زی عمل فضله اے عوضه اجره دا تی مراد دیخوا نوی فضلی نو تولی ویلی دی دا خود دا قرآن پا یو نکته کې سکمالی که نخوا چه عملی نده ویلی او فضلی نیه ویلی دی چه کل لذی فضلی دا دیده وجه نه چه عمل خود دو قسمه دی بی عمل سوکشتی دنیا کی منگوم جماعتون تزو رازو اندوانو مخپل در مسال تزی رازی هی یهودیان مخپل گرجی او کنیسی تزی رازی اگی وره زمونگ نام زیاد خوب موب نکی گوره خواه نا عمل خوار چا کرده دقسی زمونگ پا دی مومنان و مسلمانانو که من لاده وطه ده تو کی چشتا ده چه عملو نکی خلیکن عمل یه پا سنت نده ناغا بیا برباد شن چه استا عمل پا سنت نی که نا استا غم خادی و سنت د پیغمبر نه ستا مونز او ستا روجا او ستا خیرات او صدقات او ستا نکاح ستا ولیما ستا عقیقه دا په سنت د پیغمبر نه نو ته وای چې ما دومره ما وړو کې سنت کړو او غوا مې پکې لاله کړې و نو یې غلط کار دی وکړه اسې ځان لتاوانو پیغمبر خو یې چې دوه چی لیبا لاله اتا پاکی غوال آل اکڑا چی دیرو خلقوشی عمل پا سنت کوا عمل پا سنت کوا نا با دیر قبلی گی او کته په خپل طبیعت عملو کې نویس پیدا نشو او الټا ګناګار شي چې د سنت خلاف دی وکړ. نبی علیہ السلام حجلته چې شیطانان یې وشتل ابن عباس رضی الله عنهما ته وی چې ابغلی حسن مالکانی ټولکا وکانی ټولکا د چانی عمره نو او لکانی نو پاغی شیطان وشتو خلق وی چې په چانا باندې وسوشي د شیطان پسې خو یومن ګټ را غستوالی چې زین پانسی نا نا اړیر خلق قسم داسې دی ښا حج لذی خو د حج په مطلب نه پوئېږي هلته کې د کرش دا کاڼي پراته وو دی را غستې وو اجزان چا به چپلې ویشتې ځان له حج خراب کړ ولې چې په دغې کاڼي کې چې نبی علیہ السلام ویلو چې د چڼې عمره دی په دې کې څومره زور دی نو هغه په من ګټه کې نشته هغه په بم کې نشته ځکه الله قومونه په دغې کاڼو تباه کړي دي وارسل علیهم حجاره من سجیل ابابیل والا هاتیان والے په څه تباه کړي وو هغه کاڼو باندې چې د چڼې نوم وړوکه کاڼه وو اچه کی بے خود نو حاتی با اون وسته شو نو تا تا دا سنت زور نده معلوم سنت کدیر لوی کمال لخوا نو مکوا سنت خلاف مکوا عمل ځان لما خرابوا چی پیغمبر سویلی نو آقا کوا کتا زان نا دیر سوکی ازان اکڑای اکڑای دا خود آقا وقت نشورو شیوا چی حدیث کرائی دا نبی علیہ السلام کورتا یو سو تن صحابه را لگور صحابه کرام او تپوس یو کو هغه نو کورو ی بدل راغلی چې د نبی علیہ السلام عمل ګورو چې کور کې څنګه عمل کوي چې د شپې ټولش په ولاری ذره کا تنفل کوي کنه خو پکې کوي کنه کوي جواب بتا ملاو شو چې تاسو سره کوم عمل دی هغه تاسو ته معلوم دی چې مونږ سره کوم عمل دی مونږ ته معلوم دی دقه څه دی بس ها دورا چه فرض پا جماعت کی کئی اسنت اللہ ویتر اللہ نفل اللہ کور ترازی دی جماعت کی ندی کڑی ها صرف اگر چه اعتکاف کے بناستو نکڑی بھئی زکا مسجد نبوی پریخه دی چه باغی کی یومن پا زر بانده دی او کور اکڑی دی معلومی دا چه پا کور کی من دا زر نوم زیاد تی زکا پیغمبر جماعت پریخه ہو مسجد نبوی او پا کور کی اکڑی و اگر کور سو رو تو کتا سوای چې زمون کور نشتا یا کور کې ځای نشتا د ارسه ځای پکېشته خدامانځ ځای پکې نشتا مې دا کور سمرو حضرت عائشه وی رضی الله عنها چې نبی له اسلام د شپې نه فل کولو مې چې سجدې له وراته نو مال به لا سراول نو فقبست رجلیا ما بخپیران غخ راون غختی ما به سجده ولا کول چې بیا پاسې د نو رکعت به وګدو کنه بیا ما خپل غزولې نو بیا به مال فقمزنی فقبست رجلیا ما خپل دا کور تنن دا نشي ویل چې یاره زما کور وړو کې دستا کور سمرلو کې دي سنت دی پریږي د پیغمبر اجومات کې کته پورته کیږي نو ګوره نو عمل او توخو چې دا د پیغمبر عمل دی په کانم تقالوها هغه صحابو په ګومان کې هغه عمل کم معلوم شو چې دا څه خو مونږه کول شو خو زه هغه پیغمبر دې چرته هغه او چرته مونږه نو هغه یو وی چې زه خو به ټول عمر روزه یم بس څومره چې مې ژوند دی الله سره نشم رضا کولې ورګته هغه بلوي چې دا ټول شپه ولاړې ما خو به نه کوم الله نشي رضا کوي هغه بلوي چې زه خو به د واده کوی د نوم نه اخلم دا دې مونږه درس نو وستو تیل مالګي دا ویو بلسه نبی علیہ السلام ته پته ولګی دا چې خبر شنو کورتم لانولو فغی پس راغې وته وی زسل راغلې ما چې تاسو ځان دین جوړول شي کنه زموږ راتلو تاسو یې ته بیا او خپل حال وته بیان کوم چې ما زرو جوم نسما هټول مرنا کوجا کوم. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام چر یوم یاش نه د پوره کړي بغیر د رمضان نه لسوې پکېونی وي دریبې پکېونی وي ټول میاش نه د پوره کړي. انن خلق لګیا دي نوې رجب شعبان رمضان دلی وار راټینګي کی چې ثواب مو شوي خدای ته وګوره. دا خلق دین دین نه ځان نه خبر کړي ولې سنت خلاف کوي هغه دا سکړي دي کستا دا مطلب دې چې نظر داغه نه مخکې کیګما داغه نه مخکې کیګا ځان دې گمراه کو ځان دې ګناګار کو چې هغه سکړي دي نو هغه سکوا هغه ته تا دین آسان کړي ته په ځان ګرانه یا بدبختا او یې ګوره زه د شپې منظم کوم او د کېګم هم او ما څومره ودو نکړي نه به بیانې خو پاغه وخت کوي مې دا ولي زما د سنت خلاف کوي زه راغلی سلیما ډیر خلق نن په دې مصیبت اخته دی ښه چې ځان کړی خو بې ځایا او د پیغمبر سنت ته نه ګوري چې هغه څه کړي دي نو کل ذی فضل یزکوی ښه هر هغه عمل چې هغې کې فضیلت دی د سنت مغلب الله عوض ورکی وین تولو د فضلهون سوک جنت مراد اخلی ٹھیک ده د الله جنت د الله فضل ورکی وی وین تولو کتا سو انکار کوی د دې خبرونا فنی خاف علیکم عذاب یوم کبیر وایا وتا چې زه یریګم پتا سو باندې دا عذاب دا غیر وزنا چې ډیر لوی دی. وضاحت هم د دې لپاره وکړو چې باز خلق نه دی پوه شوی نو د ذی فضل نمرات د زیادت معنی اخلي او بس وی چې څومره کولې شنو کوا خدای ته څومره سجدي لګاینو لګاو نه وای دا څه چاوي ته نه پوهیږي پیغمبر راغلی او ته سجدي هم کولې دي اغه تا ته وظیفه هم خولې اغه تا ته هر څه خودلی هغه پسې روان اخل کو دروغ جوړ کړی په امامانو پسې چې امام ابو حنیفه با نصار منځو نماز ختن پاو داس باندې کو سو کالا سو کوئی سلویخ کالا سو کوئی و اگر ستا پا شانت دا سنت خلاف کهو دا پیغمبر کریو ناغسنگا کول آخو دا سنت دیر تابدار ہو دے دروغ جور کریو دا خدا کی حدیث نمعلوم شو کنا چه صحابو تا پیغمبر زور نوکڑا چه ما تا گوره ما پس رازه ازا اللہ دید پار را لے گلیم اویلی دی چه اتیعو اللہ و اتیعو الرسول من یتع اللہ رسول من یتع الرسول فقد اتوع اللہ چلاوی ما خپل عبادت او دین دد په طریقو کې بند کړې بس د تا ګوره ز په دې رضا کې هم چې دې سکی هغه کوي ز په دې رضا کې ادي هغه تنه ګوري ډایرک الله تزان رسي هي مدام دې په فضل اندغه معنا نه ده چې توې بس څومره کولې شنو کوا نه چې پیغمبر سکړي نو هغه کوا ها د دې معنا فضلن اگر عمل چې په سنتي نو الله به دا غي بدل ورکوي که انکار کوي نو زه هرې کوم پتا سو باندې دا عذاب دروز لوی نه نو دې پوره داوا او ترغیب ذکر شو د قران عظمت او مؤمنانو ته الله خپل د نجات لار خو چې دا د نجات لار ده واخر دعوانا الحمد